29 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 października. Minęło południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Frankowicze pełni nadziei po wyroku unijnego Trybunału. Orzeczenie otwiera im drogę do składania pozwów w polskich sądach. Papież zatwierdził dekret beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wkrótce ma być ogłoszona data beatyfikacji. Trudne warunki turystyczne w Tatrach. Wysoko w górach spadło kilkanaście centymetrów śniegu i mocno wieje. Właściciele kredytów frankowych zadowoleni z orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie dali zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul. Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak wyjaśnia, że orzeczenie otworzy drogę do korzystnych dla zadłużonych osób zmian w umowach z bankami. W większości to będą kredyty złotówkowe oparte o LIBOR, a tam gdzie umowa ma jeszcze więcej wad prawnych, to umowa może być unieważniona w całości, czyli klient otrzymuje zwrot wszystkich rat, a co najwyżej będzie musiał zwrócić tylko kwotę, którą otrzymał na samym początku, ale w złotówkach, bez żadnego przeliczenia na waluty obce. Justyna Dziubak, której sprawę rozpatrywał Trybunał Sprawiedliwości, podkreśla, że kredyt frankowy był powodem wielu zmartwień. Na pewno zabrał nam dużo czasu, stresu, no i wiadomo, no, sytuacja stresująca za każdym razem, gdy na rynku dzieje się coś niepokojącego i ten frank nie wiadomo jakiego poziomu osiągnie w dniu spłacenia raty. Sędziowie uznali, że interes i wola kredytobiorców są najistotniejsze i powinny przeważyć, ale to sądy polskie będą podejmowały decyzję o tym, co dalej. Sędziowie w ogłoszonym orzeczeniu podkreślili, że nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Ten temat wróci już za chwilę, za, a nawet przeciw. Coraz bliżej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Papież Franciszek zatwierdził dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeden z nich oficjalnie uznaje cud za wstawiennictwem prymasa tysiąclecia. Tym samym spełniony został ostatni wymóg niezbędny do uznania danej osoby za błogosławioną. To wielka radość dla Kościoła w Polsce, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, na Twitterze napisał, że jest to wielka radość dla Kościoła w Polsce. Wkrótce ogłoszona zostanie data i miejsce mszy beatyfikacyjnej. Proces beatyfikacyjny prymasa tysiąclecia trwał 30 lat. Rozpoczął się w 89 roku, 8 lat po jego śmierci. Nie odbędzie się zaplanowane na najbliższy piątek i sobotę spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Partnerstwa Wschodniego z szefową unijnej dyplomacji w Mińsku. Białoruskie media informują, że Federica Mogherini odwołała swój przyjazd na Białoruś. W związku z tym do Mińska nie przyjedzie również minister spraw zagranicznych Litwy. Swój przyjazd odwołał też szef polskiej dyplomacji, ale z innego powodu. Jacek Czaputowicz ma wziąć udział w ceremonii pogrzebowej Kornela Morawieckiego. W Sejmie od wtorku jest wystawiona księga kondolencyjna po śmierci marszałka seniora. Można się do niej wpisywać dziś do 19. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka poinformował, że jutro w sali kolumnowej będzie wystawiona trumna z ciałem Kornela Morawieckiego. O godzinie 12 rozpoczną się uroczystości pożegnalne z udziałem najwyższych rangą urzędników państwowych. Natomiast od godziny 13 do 19 trumna z ciałem Kornela Morawieckiego, marszałka seniora, będzie dostępna dla wszystkich gości parlamentu. Pogrzeb twórcy Solidarności Walczącej w sobotę będzie miał charakter państwowy. W Tatrach pogorszyły się warunki turystyczne. Wysoko w górach spadło kilkanaście centymetrów śniegu. Wieje silny wiatr. Dodatkowo niski pułap chmur utrudnia widoczność, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W takich warunkach, bez zimowego wyposażenia i dobrej znajomości terenu, lepiej nie wybierać się w teren wysokogórski. W kolejnych dniach możemy spodziewać się ochłodzenia kolejnych opadów, więc te warunki mogą się jeszcze bardziej pogorszyć. Należy brać pod uwagę także to, że dzień jest obecnie dużo krótszy niż w wakacje, zatem mamy mniej czasu na wycieczki, mniej czasu, żeby przed zmrokiem wrócić z góry. W niższych partiach Tatr szlaki są mokre i śliskie. Dzieło Banksiego idzie pod młotek. W londyńskim domu aukcyjnym Sotheby's dziś licytacja pracy, która przedstawia izbę gmin, w której obradują nie ludzie, a szympansy. Izba gmin jako małpi gaj. Trudno powiedzieć, skąd artyście przyszło to do głowy. Ale w przypływie fantazji i kreatywności Banksy wymyślił tę scenę 10 lat temu. Choć podkreślmy, na płótnie wielce czcigodne szympanse zachowują się z powagą. Pozy refleksyjne. Szympansi premier stoi przy pulpicie i przemawia. Izba pogrążona w analizie jego słów, a interwencje speakera

Sprawiedliwości ogłosił wyrok. Według Trybunału prawo unijne nie stoi na przeszkodzie unieważnianiu umów dotyczących kredytów indeksowanych do franka. Ponadto Trybunał orzekł, że nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. To bardzo ważny wątek, bo do tej pory zdarzało się, że polskie sądy stosowały takie rozwiązanie. Trybunał uznał, że można unieważnić całą umowę, jeśli zawarto w niej nieuczciwe klauzule. To wyrok zatem bardzo korzystny dla wielu zadłużonych w Polsce. Nie brak jednocześnie opinii, że wyrok wywoła lawinę pozwów w Polsce. No i pewnie tego należy się spodziewać. Nie brak opinii, że sprawy te wywołają kryzys systemu bankowego, co w następstwie zaszkodzi naszej gospodarce. No ale tu zdania są podzielone. Według agencji ratingowej Moody's orzeczenie może kosztować banki w granicach 20 miliardów złotych. Zatem zdaniem ekspertów koszty poważne, ale do udźwignięcia. Są oczywiście i inne szacunki, na przykład Związku Banków Polskich, o czym za chwilę. Dziś pytanie, czy banki powinny ponieść odpowiedzialność finansową za kredyty tak zwane frankowe. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy. 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest pani mecenas Barbara Garlacz, Kancelaria Garlacz. Witam panią mecenas, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, nieco bliżej mikrofonu. Zapraszam tak, abyśmy się dobrze słyszeli. Pani mecenas, jak interpretować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości? Nie ma przeszkód, by sądy unieważniały kredyty, jeśli zawierają klauzule niedozwolone. No i tego może domagać się kredytobiorca, czy tak? Tak, rzeczywiście tak. Trzeba powiedzieć, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, on jest jednoznacznie korzystny dla kredytobiorców. I tutaj mając na uwadze treść pisemną tego wyroku, trzeba powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przede wszystkim idzie w nieważność umowy. Idzie w nieważność umowy, to oznacza, że wskazał, iż nie ma przeszkód do tego, aby uznać umowę za nieważną, jeżeli Sąd Krajowy uzna, że po usunięciu z niej tych postanowień odsyłających do tabel kursowych i przez to również mechanizmu indeksacji, że taka umowa, ona odbiega od tego, co strony na początku chciały osiągnąć przez tą umowę. Innymi słowy, jeżeli Sąd Krajowy uzna, że zmienia się charakter prawny tej umowy, charakter świadczenia głównego, czyli nawet nie tyle głównego świadczenia, co Trybunał słusznie nazywa to głównym przedmiotem umowy, a więc jeżeli usunięcie postanowień nieuczciwych prowadzi do zmiany głównego przedmiotu umowy, to dyrektywa nie sprzeciwia się temu, aby taką umowę unieważnić, bo nie na to strony się umawiały. Rozumiem. Trybunał rozstrzygał w sprawie kredytu indeksowanego, co ważne, czyli takiego, którego wartość wyrażona jest w złotym, po uwzględnieniu przez bank aktualnego kursu złotego do franka. No, ale mamy jeszcze inne rodzaje kredytów. Mianowicie mamy denominowane i to są takie, w których widnieje frank szwajcarski, ale raty spłacane są w złotym po kursie franka. No, wreszcie mamy kredyty po prostu frankowe, czyli w umowie jest frank, klient spłaca raty również we frankach. Czy dzisiejszy wyrok wpłynie również na orzecznictwo tych innych kredytów, nie tylko indeksowanych? Oczywiście, że tak, dlatego że kredyty denominowane to są takie kredyty, które zostały wyrażone w umowie we frankach i one podlegały wypłacie w złotówkach. Aby doszło do wypłaty w złotówkach, bank musiał przetransponować, przeliczyć kwotę kredytu we frankach na złotówki, używając postanowień odsyłających do tabel kursowych. I teraz, o ile w tym wyroku, jeżeli chodzi o wyroku TSUE, jeżeli chodzi o kredyty indeksowane, to Trybunał wskazał, że Sąd Krajowy ma ocenić, czy odesłania do tabel usunięcie z umowy odesłań do tabel kursowych zmienia przedmiot główny. Jeśli sąd uzna, że tak, to wtedy mamy do czynienia z nieważnością umowy. O tyle w kredytach denominowanych należy to rozumieć w ten sposób, że skoro o kredytach denominowanych oczywiście też nie można uzupełniać tej umowy żadnym kursem średnim NBP, to w takiej sytuacji, jak my nie mamy w ogóle żadnego kursu, to tutaj nawet nie tyle nie dochodzi do zmiany przedmiotu głównego, po prostu ten przedmiot główny umowy znika. Nie ma przedmiotu głównego, tak. Nie ma przedmiotu głównego. Nie ma przedmiotu głównego, dokładnie, ponieważ odesłania do tabel kursowych nie ulega wątpliwości, że na gruncie kredytów denominowanych to są takie postanowienia, które decydowały o istocie, o charakterystyce tej umowy. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wielu poprzednich orzeczeniach, chociażby w słynnej sprawie Kassler, wyrok w sprawie C26/13 z 2014 roku, wskazał wprost, że to sąd krajowy ocenia, które postanowienia stanowią o przedmiocie głównym umowy. No i musi oceniać to, biorąc pod uwagę cały sens prawny, specyfikę danej umowy, więc wszyscy zgodzimy się co do tego, że kredyty denominowane, no właśnie na tym polegały, że była stawka, była kwota we frankach po to, żeby było oprocentowanie ze stawką LIBOR, ale kredyt musiał być wypłacony w złotówkach, bo kredytobiorca kupował nieruchomość w Polsce. No tak. I żeby doszło do tej wypłaty, no to musiało być przeliczenie według tabeli, więc to przeliczenie według tabeli, ono wchodzi w zakres przedmiotu głównego. Skoro nie można go zastąpić niczym, no to nie mamy przedmiotu głównego, więc tutaj muszę powiedzieć, że ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje nam nawet większe pole manewru w sprawach kredytów denominowanych, rozumiem, bo unikamy tutaj oceny sądu, czy dochodzi do zmiany charakteru prawnego umowy, czy nie. Pani mecenas, wyrok Trybunału nie oznacza, przypomnijmy to, automatycznego na przykład przewalutowania wszystkich kredytów, załatwianie sprawy en bloc. Każdy frankowicz, tak zwany frankowicz, no, musi udać się do sądu, założyć sprawę, prawda? Mhm. Tak, to prawda. I tutaj ważne jest to, żeby prawidłowo sformułować te swoje zarzuty, czyli prawidłowo przetworzyć ten wyrok Trybunału na swoją sprawę. Jeżeli mamy kredyt indeksowany, to troszeczkę trzeba inaczej argumentować. Jeżeli mamy kredyt denominowany, to też inaczej. My prowadzimy te sprawy od 5 lat, no i muszę powiedzieć, że sądy są już na tyle wyedukowane, żeby przynajmniej w zakresie postanowień nieuczciwych, bo oczywiście jeszcze są różne inne wątki prawne, ale są na tyle wyedukowane, żeby patrzeć na to orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niemniej, każdy frankowicz może złożyć pozew no w tym właśnie momencie w sądzie. Jeśli pani pozwoli, przepraszam, że przerywam, ale to myślę, że istotny wątek, tak. I spróbujmy to zobrazować na przykładzie. Po wyroku Trybunału, jak taka sprawa może przebiegać przed polskim sądem? Ja nie mam kredytu tak zwanego frankowego, ale załóżmy, że mam. Powiedzmy, że zaciągnąłem ten kredyt w 2008 roku. Ja celowo podaję ten czas, lato 2008 roku, ponieważ wówczas ten kurs franka do złotego, krótko mówiąc, wówczas frank był bardzo, bardzo słaby. Zaciągam taki kredyt indeksowany do franka. Powiedzmy, że mam kredyt wówczas o wartości 200 tysięcy złotych. Dzisiaj będzie to kredyt o wartości jaki? 400 tysięcy prawie? Na pewno. Na pewno. No i jakie rozstrzygnięcie może zapaść? Przede wszystkim, jeżeli będziemy się trzymać tej linii, którą wyznaczył Trybunał, czyli nieważność umowy, to absolutnie trzeba w sprawach podnosić nieważność umowy, nie tak zwane odfrankowienie, tylko nieważność umowy. Nasza argumentacja 3/4 właśnie to jest na nieważność przede wszystkim umowy. I teraz co to oznacza? Mhm. Oznacza to, nieważność oznacza tyle, że kredytobiorca rozlicza się z bankiem tym kwotą, którą dostał od banku, załóżmy 200 tysięcy. W momencie brania kredytu, tak? Proszę? W momencie pobrania kredytu, w momencie tak, podpisania w momencie pobrania umowy. Dostał 200, płacił do tej pory załóżmy 160, to ma do rozliczenia z bankiem tylko 40 tysięcy złotych. Natomiast cały ten nawis wynikający z kursu franka, on znika. I na poczet spłaty, która musi być dokonana dla banku tytułem kapitału, zaliczamy zarówno raty kapitałowe, jak i odsetkowe. Więc to jest najbardziej korzystne ekonomicznie dla kredytobiorcy. Czyli dojdzie do sytuacji takiej, kiedy to hipotetyczny bank w sprawie hipotetycznego mojego kredytu będzie musiał mi zwrócić pieniądze? Jeżeli porównamy kwotę kredytu udzielonego i kwotę rat kapitałowo-odsetkowych spłaconych przez klienta i ta kwota rat kapitałowo-odsetkowych będzie wyższa już niż kwota kredytu udzielonego, to tak. Ale w większości przypadków kredytobiorcy są bliscy spłaty kapitału, czyli można powiedzieć, że w większości przypadków będą mieli jakąś niewielką część do dopłaty. Mhm. Jak taka sytuacja wystąpi, to sąd ma prawo na podstawie kodeksu postępowania cywilnego w szczególnych sytuacjach, a nie ukrywajmy, te sprawy są szczególne i precedensowe, ma prawo i wręcz obowiązek, bo ma obowiązek chronić konsumenta, rozłożyć na raty. Aha. Czyli tą brakującą kwotę sąd może rozłożyć na raty. I tutaj... Czyli nie od razu, nie będę zmuszony do tego, żeby te kilkadziesiąt, powiedzmy, posługując się już tym przykładem, od którego zaczęliśmy, żeby wyłożyć jednego dnia, prawda? Zgadza się. Mało tego, sąd ma obowiązek chronić konsumenta, więc ma obowiązek rozłożyć to na raty. Oczywiście ta spłata kapitału i tej różnicy, ona pojawi się tylko wtedy, jeżeli sąd nie uwzględni naszego prawa do powoływania się na to, że bank w ogóle nie powinien dostać kapitału, bo jego roszczenie się przedawniło. I my, jako pierwsza kancelaria w Polsce, w piątek uzyskaliśmy taki wyrok, gdzie sąd powiedział, że bankowi się przedawniło. Pani mecenas... ma dostać zwrot tego, co zapłacił, a bank nic nie dostanie. Jeszcze na koniec tego naszego pierwszego spotkania na antenie krótko i ten wątek, o czym pani już wspomniała, a mianowicie odfrankowienie kredytu, bo to bardzo ważne. Rozumiem, że to jest taka sytuacja, w której cały kredyt jest przewalutowany na złote po kursie w momencie brania, ale umowa pozostaje. Na przykład umowa jest dalej ważna. To jest możliwy model? Tak, to jest możliwe, ale wydaje się, że w świetle orzecznictwa teraz, tego orzeczenia Trybunału, tylko w jednej sytuacji. Kiedy sąd dojdzie do przekonania, że musi stwierdzić nieważność umowy, a w zasadzie innej opcji tutaj nie ma, i gdyby kredytobiorca w tej sytuacji powiedział: ja się nie zgadzam na nieważność, ja chcę złotówki na Liborze, proszę o odfrankowienie umowy. Tylko w takiej sytuacji. Niemniej to orzeczenie Trybunału pokazuje, że trzeba w sądach podnosić nieważność umowy, a nie odfrankowienie. Rozumiem. Wrócimy do rozmowy. Jeśli pani pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze Barbara Garlacz jest moim gościem. Mecenas z kancelarii Garlacz. 20 minut po południu. 7 trójek. Na początku 22. Dziś pytanie. Czy banki powinny ponieść odpowiedzialność finansową za kredyty frankowe? Czekamy na państwa telefony. 7 trójek. Na początku 22. Czekam na listy za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Na stronie internetowej, jak zwykle, sonda i tymczasem pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Cierpliwie. Tak, bardzo dziękuję. Mam taką rzecz. Ponieważ chciałem się odnieść tylko do historii, która była pisana w momencie pierwszej wzmianki o tym, że jest jakiś pomysł na branie kredytów we frankach. To już sporo lat będzie, około chyba 12 albo 13. Przez ten czas, jak pan dobrze pamięta, panie Kubo, a na pewno kredytobiorcy również, chociaż ja jestem tylko ojcem córki, która wzięła kiedyś kredyt i musiała, z uwagi na to, że musiała się z pracą, nie mogła otrzymać innej pracy, która by spełniała warunki do spłaty, czyli do otrzymywania zapłaty za pracę, by spłacać kredyt, musiała wyjechać do Anglii, tam pozostaje już długie lata i ja jakby za nią resztę rzeczy staram się tak prowadzić, żebym nie musiał się po sądach włóczyć z jakimś bankiem. No, czego ja oczekuję? Może pana ustami, że wystąpi przed mikrofonem, przed kamerą jakiś, powiedzmy, nie wiem, może i pan Morawiecki, który był wówczas prezesem jednego z banków udzielających kredyty we frankach, i przeprosi wszystkich kredytobiorców, którzy się dali naciągnąć na tą manipulację. Bo to jest manipulacja. Pan Mateusz, panie Stanisławie, przepraszam, kończę, bo wielu słuchaczy czeka już. Pan Mateusz napisał, co to są za koszty dla banków wynoszące 20 miliardów złotych. Według mnie to nie są żadne koszty, tylko nieuzyskane dochody. A to jest zupełnie coś innego. 7 trójek na początku 22. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja oczywiście jestem za tym, żeby banki poniosły odpowiedzialność, natomiast mam pytanie do pani mecenas. Jak wygląda sytuacja w przypadku, kiedy ktoś dokonał wcześniejszej spłaty kredytu we frankach i już tego kredytu nie ma, natomiast miał dość długo, spłacał, ale stwierdził, że już ma dość tego i spłacił całość. A wrócę do tego wątku, panie Adamie. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Nie ukrywam, że jestem w nietypowej sytuacji, bo właśnie niedawno bank mi wypowiedział umowę kredytową, więc troszeczkę wyrok mnie teraz ucieszył. Z tego, co rozmawiałem z prawnikiem, to akurat jestem w tej dobrej sytuacji, bo to bank będzie mnie teraz pozywał. Jednak moja sytuacja jest o tyle dziwna, że tak naprawdę w 2008 roku dostałem kredyt, będąc na 3-miesięcznej umowie zlecenie, co w obecnych czasach jest nie do pomyślenia. sytuacja finansowa niestety skłoniła mnie do podjęcia jakichś drastycznych działań, bo z 270 tysięcy złotych, które wziąłem w 2008, obecnie mam do spłaty 450 tysięcy, a już 170 tysięcy wpłaciłem. Także wiem, że niektórzy uważają, że to jest troszeczkę sprawiedliwe, ale uważam, że banki nas wtedy oszukały, że robiły to specjalnie po prostu, wiedząc, że, no, tak, panie Tomaszu, że może dojść do zmiany kursu. Tak uważa a propos tej nierówności pewnej, tak pewnie uważa pan Marcin, bo pisze tak: przepraszam bardzo, ale kredyty biorą osoby dorosłe, pełnoletnie. Każdy wiedział, co podpisuje i na co się zgadza. Dla mnie jest to nieuczciwe, patrząc na wszystkich kredytobiorców. 7 trójek na początku 22. Pan Jarosław jeszcze, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Jarosław. Dzień dobry, witam. Jestem, podzielam zdanie tego pana, który pisał przed chwilą list. Pan o tym to przeczytał, ponieważ jestem Polakiem, pracuję w tym kraju, prowadzę przedsiębiorstwo, niejednokrotnie brałem kredyt i w szkole mnie uczyli, że kredyty bierze się w walucie, w której się zarabia. Niestety frankowicze powinni się liczyć z tym, że kurs może być różny. Jeżeli był niski, to nie narzekali. Ja w tym czasie brałem nie jeden kredyt w złotówkach. I jak to wygląda w stosunku do tych, którzy brali kredyty w złotówkach? I w tym czasie, kiedy frankowicze mieli niski kurs, ja płaciłem dużo większy procent. Dlaczego nie upominają się ludzie, którzy brali kredyty w złotówkach? Wtedy płacili większy procent, a frankowicze mieli mniejszy. Jeżeli frankowicze płacili wtedy mniejszy procent, czyli wcześniej zaoszczędzili na to, jak teraz wzrósł kurs, no to jest dla mnie naprawdę niesprawiedliwe. Pan Robert komentuje. Pozdrawiam. Kiedy przed laty brałem kredyt na budowę domu, pół roku zajęły mi wizyty w bankach, analizy, oferty, konsultacje. Dopiero wtedy podjąłem decyzję, aby wziąć kredyt w złotówkach. Nikt nikogo przecież nie zmuszał do brania kredytów w obcej walucie. Mecenas Jędrzej Jachira, Kancelaria Prawna Adam Sobota. Kłaniam się przede wszystkim państwu nisko z Luksemburga. No, wszyscy tutaj odetchnęliśmy z ulgą i był bardzo duży aplauz, bo na wydanym wyroku, dlatego że płynie z niego kilka naprawdę istotnych dla wszystkich polskich frankowiczów skutków, które powinny spowodować tym razem naprawdę korzystne orzecznictwo w wymiarze już jednolitym. Po pierwsze, zdaniem Trybunału można unieważnić wszystkie umowy kredytów indeksowanych, chyba że takie unieważnienie byłoby niekorzystne dla konsumenta. Jest to pierwszy bardzo ważny wniosek. Po drugie, nie można w powołaniu na przepisy krajowe uzupełniać luk w umowie w powołaniu na zasady słuszności i ustalone zwyczaje. Przekładając to bardziej na ludzki język, oznacza to, że sądy od tej pory nie powinny uzupełniać w takich sprawach postanowień umownych o przeliczanie kredytów po kursach, na przykład średnich Narodowego Banku Polskiego albo innych kursach, dlatego że tego rodzaju postępowania w ocenie Trybunału są zwyczajnie na niekorzyść konsumenta, czyli są niedozwolone. W naszej ocenie oznacza to, że frankowicze powinni podjąć decyzję o tym, żeby pójść do sądu. Nie oznacza to automatycznie sukcesu, ale mimo wszystko stanowi bardzo solidny oręż w postępowaniach z bankami i powinno zmierzać do tego, żeby mieć znacznie większe szanse na wygraną. Ale na końcu powiem, że mimo wszystko jest jeszcze bardzo dużo pracy w tym przedmiocie do wykonania. 27 minut po południu pan Grzegorz napisał: stosowanie klauzul niedozwolonych to to samo, co rozmyślne wprowadzenie w błąd. Działanie w złej wierze Szarego Kowalskiego nie zwalnia od odpowiedzialności. Dlaczego zatem miałoby to zwalniać banki? 7 trójek na początku 22. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. A zgodnie z oczekiwaną przez kredytobiorców, jak i banki, powtarzam, jak i banki, decyzją Agendy Unii Europejskiej, czyli TSUE, Trybunału Sprawiedliwości, banki w Polsce muszą się odnieść do postanowień Trybunału i wypełnić jego postanowienia. To dobra decyzja i uczciwa, ale proszę pamiętać, powtarzam, proszę pamiętać, że na przyszłość zawsze działamy na własną odpowiedzialność i musimy się liczyć z różnorakimi decyzjami sądów. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, pan Andrzej ma pytanie. Warto zapytać stronę bankową, czy może oni coś zaproponują, czy też będą czekać na lawinę pozwów. Pani Katarzyno, witamy panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam tylko odnieść się do tego pana, który właśnie mówił, że brał kredyty w złotówkach i to jest teraz niesprawiedliwe. Ja też bardzo chciałam wziąć kredyt w złotówkach. Żaden bank takiego kredytu nie chciał mi udzielić, natomiast bardzo namawiano mnie na franki, że mam zdolność we frankach, nie mam zdolności w złotówkach. Zapewniano, że nie ma możliwości, żeby ten kurs poszedł tak w górę, że będzie to nieopłacalne. Że to stabilna waluta i tak dalej, tak? Tak, dokładnie. I mimo tego, że bardzo chciałam wziąć w złotówkach, nie dano mi takiego kredytu, natomiast wszyscy zapewniali i namawiali wręcz tak, że to są super kredyty, trzeba je brać, jeżeli w złotówkach nie ma się zdolności. I tyle w tej kwestii. Powtarza się, proszę Państwa, to pytanie, które już padło na antenie. Co z tymi, którzy już spłacili? Ja wrócę do tego wątku przed godziną 13. Jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Witam. Piotr. Dzień dobry. Szczecina. Kłaniam się panu. Ja tak szczątkowo słyszałem panią przed chwilą i chciałem się dołączyć do dyskusji, ponieważ ja byłem w podobnej sytuacji. Ja nie miałem zdolności kredytowej w polskiej naszej walucie, w złotym. I miałem zdolność tylko we frankach. Chciałem tylko temu panu, który wcześniej tak mówił o tym, że byliśmy świadomi tego, że braliśmy kredyt we frankach i że ten kurs będzie stabilny. Chciałem powiedzieć, że jest na pewno duża rzesza frankowiczów, którzy woleli wziąć ten kredyt w polskiej walucie, lecz niestety nie mogli. Nie mieli takiej możliwości. Pan Mariusz napisał, banki nie stracą, banki nie zarobią. A to wielka różnica, komentuje słuchacz. Pan Waldemar jeszcze. Panie Waldemarze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Słucham tak całej tej dyskusji i tak się zastanawiam, jakie rekompensaty, jakiego zadośćuczynienia za rzekome krzywdy ze strony banku oczekują ludzie wtedy, kiedy nie mieli zdolności kredytowej, żeby wziąć kredyt w złotówkach, znaleźli rozwiązanie, które pozwoliło im wziąć kredyt i kupić mieszkanie, a teraz się złoszą, podczas gdy ci, którzy chcieli wziąć w złotówkach, odchodzili z kwitkiem. Pytanie brzmi, panie Waldemarze, tylko, czy rzeczywiście nie mieli takiej zdolności, czy tylko w ten sposób byli informowani? A drugi wątek, krótko? Drugi to jest to, że dzięki takiemu rozwiązaniu ludzie, którzy mieli zdolność i w złotówkach, i we frankach, dostawali możliwość kupienia większych mieszkań niż ci, którzy mieli liczoną zdolność w złotówkach. Nie chce mi się wierzyć, że ludzie, którzy zaciągają duże zobowiązanie, nie myślą o tym, co będzie w przyszłości, chyba że rzeczywiście kierowali się chęcią, nie wiem, zarobku, kupię teraz tanio, duże, przez kilka lat będę się śmiał z tych, którzy brali kredyt. A potem ewentualnie będę się martwił. Zyskiem, bo takie nie, nawet nie martwił. Myślę, że oczekiwali, że wartość mieszkań i tak będzie rosła, bo to był taki niezdrowy czas, kiedy wydawało się, że na mieszkanie się zarobi, a... Zawsze, to prawda. 12.31, profesor Witold Orłowski, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Nie ma wątpliwości, że to jest bardzo poważne wzmocnienie frankowiczów w sporach z sądami. To jest bardzo duże zwiększenie prawdopodobieństwa, że w przypadku sporów sądowych między właściwie każdym posiadaczem kredytu frankowego a bankiem, posiadacz kredytu frankowego może znacznie bardziej być przekonany o tym, że sprawę wygra i banki bardziej przekonane o tym, że sprawę mogą przegrać. Co oznacza przede wszystkim znacznie większą presję na banki, presję na to, żeby spróbować z klientami osiągnąć jakieś kompromisowe rozwiązanie, a nie wchodzić na ścieżkę sądową. Jeśli by się okazało, że jednak jest tak, że to oznacza no w skrajnym przypadku, że każda sprawa, każdy kredyt frankowy będzie zmieniony na kredyt no złotówkowy, tylko oprocentowany bardzo nisko, co dla banków oznacza ogromne straty. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem, państwa gościem jest pan profesor Dariusz Filar, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, różne źródła różnie szacują koszty dla banków po dzisiejszym wyroku Trybunału. Być może te koszty zawyża nieco Związek Banków Polskich, mówiąc o 60 miliardach złotych. Pewnie niektórzy zaniżają, choć na przykład agencja Moody's szacuje na 20 miliardów złotych koszty tej całej operacji, zakładając, że no, cała armia kredytobiorców pójdzie do sądu i wygra. Kto jest bliżej prawdy? A może to są szacunki niemożliwe do ustalenia? To znaczy wszystko zależy od przyjętych założeń, dlatego że jeżeli przyjmie się założenie, że na przykład ci, którzy kredyty już spłacili, ale uznają, że jest szansa, żeby odzyskać część zapłaconych pieniędzy i oni też pójdą do sądów, no to wtedy oczywiście ten wskaźnik idzie do góry. i myślę, że na to zwracał uwagę Związek Banków Polskich. Z kolei ci, którzy patrzą na to od strony procesów sądowych i liczą się z tym, że te procesy sądowe po pierwsze nie wszystkich kredytobiorców zainteresują, a po drugie, że będą rozłożone w czasie, no to im wychodzi wynik trochę niższy. Także siłą rzeczy to te wszystkie szacunki muszą mieć charakter pewnego rodzaju widełek. No, założenie, że te ewentualne koszta będą rozłożone w czasie, chyba wydaje się rozumne i zasadne, bo przecież trudno sobie wyobrazić, że nagle w ciągu roku zapadną wszystkie wyroki, no bo tak nie będzie, prawda? No, raczej nie, tym bardziej, że do tej pory szacowano, że około 2% frankowiczów zdecydowało się wyjść na drogę sądową. No to 2% w porównaniu z ponad 400 tysiącami udzielonych kredytów, no to rzeczywiście to jest niewiele. Jest duża. Niewiele do tej pory się stało, a wiele może się stać. No więc ja powiedziałbym, że to jest również ogromne wyzwanie dla sądu. Panie profesorze, w Chorwacji, w Rumunii, na Węgrzech to państwo uregulowało sprawę kredytów tak zwanych frankowych. Ustawy umożliwiły przewalutowanie. Z różnym skutkiem, bo na Węgrzech rzeczywiście wydaje się, że to rozwiązanie zaszkodziło akcji na przykład kredytowej i całemu systemowi. W Polsce tak się nie stało. Dlaczego? Ze strachu po prostu przed następstwami dla systemu bankowego, w efekcie dla gospodarki? Znaczy, mnie się wydaje cały czas, że najlepszą propozycję zgłaszał pan Andrzej Jakubiak w 2015 roku, szef Komisji Nadzoru Finansowego, który proponował, że najlepiej by było uznać, że te kredyty były udzielone w złotych, a sprawdzić, ile kredytobiorcy już zapłacili faktycznie, wyliczyć teoretycznie, ile by zapłacili, gdyby to było oprocentowane według WIBOR-u, zbilansować to i dalej. Według WIBOR-u, czyli dodajmy tylko dla porządku wskaźnika, przynależnego kredytom złotowym. Złotego, tak, i którym posługiwano się w wypadku kredytów złotowych. I dalej prowadzić to jako kredyt złotowy. No tak się nie stało i ja uważam, że szkoda, że tak się nie stało, bo takie rozwiązanie by było dużo mniej niebezpieczne. To prawda, ale jak pan profesor pewnie pamięta, był też z jednej strony niemoc polityków, ale z drugiej strony duży opór banków, które tak naprawdę nie chciały żadnego rozwiązania. Mówi się dużo o tym, o kłopotach banków, ewentualnych kłopotach, tych, które mają takie duże portfele kredytów tak zwanych frankowych. Największy taki pakiet, co ciekawe, sprawdziłem, ma bank PKO BP. Tylko bank PKO BP, przepraszam, że przerywam, bardzo ale proszę. Bank PKO BP jest dużym bankiem. Tak, o potężnych przychodach. Nominalnie ten portfel jest duży. Ale 23 miliardy złotych. Tak, ale w stosunku do portfela całego banku jest do przełknięcia. Czyli dadzą sobie radę, tak? Tak zakładam. Natomiast problem jest dużo większy dla banków średniej wielkości, gdzie ten portfel nominalnie jest mniejszy, ale w stosunku do aktywów banków całych stanowi znacznie większe obciążenie. Na przykład Millennium, na przykład mBank tam w granicach. No ja nazw nie chcę wymieniać świadomie, żeby nie robić zamieszania. I czarnej opinii bankom, ale to rzeczywiście gdzieś już w tej chwili w mediach wędruje ta informacja. No wszędzie już, chyba to nie jest żadną tajemnicą, by pakiety, wartości tych pakietów kredytowych są podawane, te informacje mają kosmiczny wpływ na kursy banków na giełdzie, oczywiście, prawda? Oczywiście. Panie profesorze, lawina pozwów, bo to jest, wydaje mi się, że niegłupie pytanie, może doprowadzić do upadku kilku banków? Nie chciałbym krakać, ale wydaje mi się, że te banki, które są najbardziej obciążone kredytem frankowym, w sytuacji, gdyby niekorzystnych wyroków w stosunku do nich się pojawiło, te banki mogą się znaleźć wręcz na granicy upadłości. No ale nawet jeśli kilka banków upadnie, przepraszam za cynizm, czy też zostanie przejętych w efekcie przez tych dużych. Tak, oczywiście. No to co? Przecież nie musi to wpłynąć ani na cały system, ani na gospodarkę. to będzie to bardzo duży wstrząs dla sektora finansowego. Wzbudzi w skali międzynarodowej dużo wątpliwości co do stabilności systemu. Ja bym powiedział, że nie jest przypadkiem to, że bardzo ostrożnie się wypowiadając wczoraj prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził, no tak, że to jest temat, którym musi się zająć nadzór nad stabilnością sektora finansowego. Owszem, ale jednocześnie prezes nie przewiduje większych perturbacji, tyle tylko, że to jest rola prezesa, uspokajać i nie przewidywać perturbacji, to jest jasne. Nie, ja jestem przekonany, że z punktu widzenia rozwoju sektora finansowego w Polsce to może przynieść bardzo niekorzystne efekty. Może zresztą przy braku chętnych do przejmowania tych banków najsłabszych na rynku prywatnym, może dalej pogłębiać nacjonalizację polskiego sektora bankowego. Przyznam, jeszcze pozwolę sobie, panie profesorze, na taką maleńką refleksję, że nie podoba mi się taki rodzaj szantażu, a taki rodzaj przedstawiania sprawy i de facto szantażu ja odkrywam, uprawiane przez niektórych lobbystów, czy też przez banki, bo tak, przyznają, że banki stosowały klauzule niedozwolone, a mówiąc kolokwialnie, wpuszczały klientów w maliny, wiedziały o tym, ale teraz lepiej by nie karzmy ich finansowo, bo to zaszkodzi całej gospodarce. No to tę metodę swojego czasu stosował Lehman Brothers, który właściwie bezczelnie mówił, pomóżcie nam, bo jak nie, to wciągniemy i was do czarnej dziury. Tak, tylko że ja patrzę na to z jeszcze innego punktu widzenia. Ja rozumiem, ja próbowałem śledzić tok rozumowania prawników, co można zmienić w umowie, czego nie można, dlaczego w związku z tym pozostaje stopa banku szwajcarskiego w stosunku do złotego. Ten wywód prawniczy jest w miarę zrozumiały. Natomiast ja patrzę na to również jako ekonomista i podkreślam cały czas, że to jest w gruncie rzeczy sytuacja absurdalna, w której duża część polskiego sektora finansowego jest regulowana nie przez politykę Narodowego Banku Polskiego, tylko przez politykę Banku Szwajcarii, i nie przez polski rynek międzybankowy, tylko przez rynek, na którym obraca się frankiem szwajcarskim. Zgoda. Także to jest jak gdyby doprowadzenie do sytuacji, w której jakaś część naszego sektora finansowego znalazła się poza obszarem polskim. I teraz proszę zwrócić uwagę, to nie jest szantaż mówienie o tym, że to rodzi ryzyko. To jest po prostu zachwianie całego mechanizmu regulowania sektora finansowego. No tak, ale jak wiadomo na kurs... To nie jest porównywalne z Lehman Brothers. Na ten kurs franka po części mają wpływ działania szwajcarskiego banku centralnego, który przecież podejmował różne inicjatywy w sprawie na przykład osłabiania tej waluty, ale ja mam wrażenie, że to przeży, że to w ogóle jest poza kontrolą, bo myślę, że frank jest taką walutą, która jest nęcącym kąskiem dla światowych spekulantów. Znaczy nie tylko spekulantów, także tych, którzy mają duże pieniądze i chcą zapewnić im bezpieczeństwo. Także to jest nie tylko spekulacja, często po prostu szukanie bezpieczeństwa, ucieczka od ryzyka globalnego rynku finansowego. Natomiast ja wracam do tego, co powiedziałem jako ekonomista. Jeżeli zdecydowaliśmy się na to, że pozostajemy przy złotym polskim, nie jesteśmy członkami strefy euro, no to w takim razie wpuszczamy w nasz system zupełnie obcy element, który, jak powiedziałem, z ekonomicznego punktu widzenia ma charakter absurdalny. Jasne. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy za kilka minut, na krótko jeszcze przed 13:00. Dziękuję za spotkanie. Profesor Dariusz Filar, ekonomista, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Czy banki powinny ponieść odpowiedzialność finansową za kredyty tak zwane frankowe? Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Naturalnie, że powinny ponieść i to w ogóle poza wszelką dyskusją. Ja się dziwię panu profesorowi, że i w ogóle słuchaczom, którzy mają jakieś z tym problemy, prawda, że oskarżają ludzi o to, że wzięli kredyt we frankach, to, że byli głupi, że chcieli spekulować tą walutą. Przecież to jest, po prostu są śmieszne argumenty, nieprawdziwe. Ludzie po prostu wzięli kredyty, bo potrzebowali, bo bank takie kredyty dawał, zresztą wiele pracowników. I często, o czym zaświadczali dzwoniący słuchacze, nie mieli innego wyjścia. Tak. Bardzo proszę. proszę, tak. Słowo. Tak, tak. Mało tego, dziesiątki osób chciało przewalutować, czyli po prostu w trakcie, kiedy ten frank rósł, ludzie chcieli po prostu zamienić te kredyty na złotówkowe, no ale co się okazywało? Przede wszystkim kolejna weryfikacja, czyli powiedzmy nowe zaświadczenia o zarobkach i tak dalej, to był cały system, który właściwie uniemożliwiał przewalutowanie, po pierwsze. Po drugie, armia, proszę pana, to była armia pracowników banku, którzy do takich osób na przykład oferowali, jak Getin Bank, ofertę typu proszę, proponujemy tutaj 2 lata stała stawka, bo to jest tylko sztuczne zawyżenie, frank jest zawyżony minimum o 20-30%, to przyjdzie za pół roku, naprawdę się to nie opłaca, proszę pozostać przy tym kredycie, etc., etc. W takich sytuacji, gdzieś ludzie nie telefonują, bo ta nagonka, wie pan, po prostu to ludzie widzę, że się wstydzą mówić o swoich problemach. Nie, ale to wie pan, nie pierwsza audycja tego typu na temat kłopotów tak zwanych frankowiczów. Ale naprawdę tak jest. I wielokrotnie słuchacze podawali te przykłady, o których pan mówi. Przepraszam, kończę, pani Zocha napisała. I tak zapłacimy my wszyscy w wyższych prowizjach, opłatach i tak dalej. Dla mnie to jest nagradzenie cwaniactwa i tyle, komentuje słuchaczka. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Moje imię Robert. Ja mam ważne pytanie dla wszystkich frankowiczów. Czy frankowicze, którzy podpisali umowę przed 2009 rokiem, czyli minęło już ponad 10 lat, te umowy nie jest to przedawnienie i będą mogli też składać wnioski w sądach? Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Wyrok będzie niejako wyznaczał możliwy sposób podejmowania decyzji przez polskie sądy w przypadku, kiedy stwierdzą po każdorazowym badaniu, czy w danej umowie znajdują się, bądź też nie, tak zwane klauzule abuzywne. A pamiętajmy, że ta analiza musi być bardzo rzetelna, dokładna. Ogromna rola, jaka tutaj będzie, to będzie spoczywać na polskich sądach. I ja wierzę, że polskie sądy nabiorą pewnej wprawy, pewnych umiejętności, zapewne także pewnej wiedzy i będą rozstrzygać w sposób bardzo kompetentny i profesjonalny. 14 minut pozostało nam do 13. Pan Wojciech napisał: słuchaczom z kredytami złotówkowymi zwracam uwagę, że dzisiejszy temat nie dotyczy żadnej pomocy narzekającym frankowiczom, tylko dotyczy stwierdzenia przez sądy nielegalności umów frankowych. Mówienie więc, że złotówkowicze są w gorszej sytuacji, jest myleniem pojęć. Umowy złotówkowe są po prostu zgodne z prawem. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Króciutko. Oczywiście poza tym, że frankowicze zostali w sposób ewidentny oszukani poprzez stosowanie niedozwolonych zapisów w umowach, w większości zostali też oszukani przez propagandę banku i przy zawieraniu kredytu bank zapewniał i nas również zapewniał, że kurs franka może już tylko spadać, bo historycznie spada i będzie spadał i nie ma uzasadnienia, żeby rósł. Natomiast nie będąc ekonomistami, na przykład nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że ten kurs jest sztucznie utrzymywany przez bank szwajcarski przez ciągłe interwencje i ten nagły, nie wiedzieliśmy w ogóle, że może istnieć taki mechanizm, jak to, co się zdarzyło przy tym skokowym wzroście franka, że po prostu bank szwajcarski zdecydował, że już nie będzie interweniował. Tak. I nie będąc ekonomistami, po prostu nie mieliśmy świadomości, że coś takiego się może zdarzyć. I teraz, jak zaczynał kurs franka rosnąć, chcieliśmy kredyt przewalutować, nie widząc jakiegoś strasznego ryzyka nagłego skoku, bo bez tej utraty interwencji tego skoku by przecież nie było. I wtedy bank nam zaproponował, owszem, możecie przewalutować, ale będzie nowa umowa na nowych warunkach, znaczy aneks do umowy będzie przewidywał m.in. wzrost prowizji o 1%. 1% prowizji to jest bardzo dużo i powodowało przy tak poważnym kredycie straty, nominalnie to ogromne pieniądze. To w podobnej sytuacji podejrzewam, że jest pan Szymon piszący: wszędzie bardzo namawiali mnie na franki. Jako na walutę mocną zaufałem, ponieważ nie jestem ekonomistą i poszedłem do specjalisty tak jak do lekarza. Później okazało się, że doradcy w banku zrobili małe fortuny na procentach właśnie z franko transakcji. Pan Jarosław jeszcze z nami. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że oczywiście, że banki powinny ponieść odpowiedzialność, ale te decyzje były podejmowane gdzie indziej, po prostu w Szwajcarii. No i uspokójmy się z tymi polskimi bankami, bo za chwilę ja podostałem po tyłku, no a tego bym nie chciał, a jestem złotówkowiczem. 12 minut pozostało nam do 13.07 trójek, na początku 22. Jeszcze można, proszę Państwa, zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam sonda i pytanie, czy banki powinny ponieść odpowiedzialność finansową za kredyty frankowe? Jeszcze jeden telefon, pan Radosław. Witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, halo. Przy okazji tego wyroku korzystnego dla frankowiczów zastanawiam się, czy nie będzie można podważyć również umów leasingowych zawieranych w tym czasie, które były konstruowane dokładnie na tej samej zasadzie i wszyscy dokładnie na tej samej zasadzie namawiali na franki jako walutę stabilną. Nas namówili nawet na jeny, które były jeszcze tańsze niż frank, a po 2008 roku skoczyły w ten sposób, że za samochód, który nominalnie był wart 60 tysięcy, zapłaciliśmy dzięki jenom 128 tysięcy. Jest, i takich ludzi, podejrzewam, w Polsce są dziesiątki, może i setki tysięcy, którzy w tym czasie wzięli kredyt lub leasing na samochód. Ciekawy wątek. Pani Małgorzata, pracownica banku, napisała: frankowicze zapominają o tym, że decydując się na kredyt frankowy, korzystali z niższej marży i z niższego oprocentowania. W sytuacji, gdy LIBOR jest ujemny, niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, że oprocentowanie jest bliskie 0%. Takiej korzyści nie mają osoby płacące kredyty w złotówkach. Pan Łukasz, jeszcze krótko. Witam. Halo? Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt całej tej sytuacji. Myślę, że zapominamy o rynkach pośredniczących, o tak zwanych finansowych, którzy wtedy w dość jednoznaczny sposób pisali i mówili w mediach o tym, jacy to głupi są ludzie, którzy zaciągają kredyty w złotówkach i promując w ten sposób kredyty we frankach też dorabiali się dużych fortun, a dzisiaj w całej tej dyskusji w ogóle one są niebrane pod uwagę. No nie, ten wątek został, panie Łukaszu, podniesiony. Arkadiusz Szcześniak, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Wyrok, który dzisiaj zapadnie, dotyczy tak naprawdę konsekwencji tego, że banki wprowadziły do umów zapisy niedozwolone, już prawomocnie uznane przez polskie sądy za niezgodne z polskim prawem, jak i przepisami dyrektyw. Te wyroki zapadały w 2010 roku, w 2011 roku i one są prawomocne. Tak naprawdę my teraz skupiamy się tylko na konsekwencjach tych wyroków, czyli jak wykonać umowę po zakończeniu tego postępowania. Dzisiaj otrzymamy wskazówki, co powinien zrobić bank, co powinien zrobić konsument już po tym wyroku, jak powinni się rozliczyć. W naszej ocenie będzie to wyrok, który dopiero wprowadzi tak naprawdę polskich konsumentów do Unii Europejskiej. 9 minut do 13 ponownie. Pani mecenas Barbara Garlacz, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się, i pan profesor Dariusz Filar. Również raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, my również. Na pytanie dzisiejsze, czy banki powinny ponieść odpowiedzialność finansową za kredyty tak zwane frankowe, 60% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 40% odpowiada, że nie. Panie profesorze, no wcześniej czy później banki będą chciały zapewne rekompensować sobie to, czego nie zarobią. Usługi bankowe czy usługi, ceny usług już rosną. Należy spodziewać się, że wszystko w banku będzie droższe? Oczywiście z tym się też należy liczyć, ale ja znowu muszę spojrzeć na to z troszeczkę innego punktu widzenia, dlatego że oczywiście ze strony banków były klauzule tak zwane abuzywne i za to powinny ponieść karę. Tak. I zresztą już ponosiły, bo takie wyroki zapadały już wcześniej. No ale bardzo niewiele tych wyroków było i niewiele spraw, o czym mówiliśmy. Natomiast wchodzimy w zupełnie inny problem, dlatego że jeżeli udzielamy kredytu złotowego, który jest oprocentowany po stopie LIBOR, która jest o 2,5 punktu procentowego niższa od stopy, jaka jest na rynku polskim, to znaczy, że wpychamy w banki częściowo w taką działalność, gdzie one do dokładają do interesu. Kredytów będą dokładać. No świetnie pan redaktor. No tak, ale to ja mam argument na to, bo znam takich, którzy mówią i bardzo dobrze. To jest kara za chciwość. No tak, a ja odpowiadam jako makroekonomista, który czuje się odpowiedzialny za stabilność systemu, że jest to niezwykle niebezpieczne dla systemu jako całości. Pani mecenas Barbara Garlacz, pani mecenas, należy spodziewać się ogromnej lawiny pozwów, kilkuset tysięcy w ciągu kilku lat w tej sprawie na przykład? Myślę, że tak. My w chwili obecnej notujemy ogromne zainteresowanie sprawami, dlatego że też jesteśmy kancelarią, która ma doświadczenie w tych sprawach. Troszkę bliżej mikrofonu, muszę, proszę. Tak, tak. Chciałam powiedzieć, że rzeczywiście tych pozwów na pewno będzie więcej, bo wielu klientów czekało z pozwami na wyrok TSUE, chociaż tak naprawdę my bez wyroku TSUE już uzyskaliśmy jako pierwsza kancelaria w Polsce prawomocne stwierdzenie nieważności umowy. W piątek wygraliśmy sprawę, która dotyczyła kredytu denominowanego, więc wygrywaliśmy te nieważności umowy już wcześniej. Oczywiście wyrok Trybunału, on nas wzmocni. Myślę, że to też jest taki aspekt psychologiczny, że kredytobiorcy uwierzyli, że rzeczywiście można pójść do sądu, można wygrać i sądy będą patrzeć przede wszystkim na ich interes. A propos pójść do sądu, przepraszam, że przerywam, bo czasu niewiele. Pani mecenas, słuchacze pytają, co z tymi, którzy już spłacili, których umowy się zamknęły? Absolutnie mogą dochodzić, mając na uwadze, że Trybunał głównie opowiada się za unieważnieniem umowy, nie za złotówkami na Liborze, to takie osoby, powołując się na ten wyrok Trybunału, powinny złożyć pozew o rozliczenie, czyli różnicę pomiędzy tym, co spłaciły, a tym, co otrzymały, bo taki jest skutek nieważności umowy. Ja tutaj tylko dodam, że nie będzie żadnego armagedonu w skutkach finansowych dla banku, dlatego że banki będą musiały tworzyć rezerwy tylko dla tych osób, które pójdą do sądu, a rozstrzygnięcia sądowe będą zapadały w kolejnych 2, 3, 4 i 5 latach. Więc czyli te obciążenia te ewentualne... rezerwy, one się rozłożą na lata. Panie profesorze, nie brak i takich listów, i takich opinii od słuchaczy, że ci kredytobiorcy złotowi w całej tej sytuacji będą historycznie nieco pokrzywdzeni, bo ich kredyty... Znaczy, ja bym nie powiedział nieco pokrzywdzeni. Ich kredyty finalnie okażą się dużo droższe. Oczywiście. Kredyty frankowe udzielane przede wszystkim w latach 2005-2008 bardzo pompowały wówczas rynek nieruchomości. Czyli można powiedzieć, no i całą gospodarkę. Że na skutek tych kredytów były sztucznie zawyżone ceny na rynku nieruchomości. Ci, którzy zaciągali kredyt złotowy, w związku z tym wówczas na tej fali płacili za swoje mieszkania więcej. Od roku 2015 rzeczywiście kredyt frankowy stał się z punktu widzenia obsługi bardziej kosztowny niż kredyt złotowy, ale teraz, jeżeli te rozwiązania w masowej skali zostaną wprowadzone, kończąc, to nagle bardzo tani stanie się kredyt frankowy i jestem ciekaw, jak na to zareagują kredytobiorcy złotowi. Profesor Dariusz Filar. Jest 3/4. Wcześniej mecenas Barbara Garlacz. Dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję za wyjaśnienia, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. My, proszę Państwa, słyszymy się jutro, w piątek po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując energooszczędną wąską pralkę Beko o załadunku 6 kg. Oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od konkretnej roboty są zawodowcy. A gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Niezawodne, wszechstronne, sprawdzone w działaniu. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z jeszcze mocniejszym silnikiem i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Szczegóły oferty w salonach. Nie lada piątek w Kauflandzie. 4 października przy zakupach innych artykułów za minimum 100 zł 200 gramów kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic za jedyne 9,99. Cena obowiązuje przy zakupie do 5 opakowań na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. I ta droga, którą jedziemy też? I sieci energetyczne. I nowe mieszkania. I miasta, w których coraz fajniej się żyje. A te miejsca, do których mamy taki sentyment? I które są dziś tak pięknie odnowione? Również. I małe ojczyzny Polaków, i małe firmy, duże zresztą też. I wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, ten bank. BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus.